To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 stycznia, minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Samochód wiozący ministra obrony brał udział w karambolu 7 pojazdów pod Toruniem. W tym roku w Polsce pojawi się do 35 tysięcy nowych miejsc pracy w sektorze usług dla biznesu. Uwaga, było wyłudzenie pieniędzy na wnuczka, było na policjanta, teraz jest na prokuraturę. Dwie osoby lekko poszkodowane, 7 uszkodzonych samochodów i kilkugodzinna blokada drogi, a do tego udział w zdarzeniu ministra obrony. To skutki wypadku na zjeździe z autostrady w Lubiczu Dolnym pod Toruniem. Do wypadku doszło po południu na skrzyżowaniu krajowej drogi nr 80 z ulicą Grębocką w Lubiczu. Ministrowi nic się nie stało, przesiadł się do innego pojazdu i pojechał do Warszawy. W zdarzeniu brały udział 2 pojazdy żandarmerii wojskowej, mówi Wioletta Dąbrowska z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Na skrzyżowaniu krajowej drogi nr 80 z ulicą Grębocką w Lubiczu Dolnym doszło do zderzenia się 7 aut, w zasadzie kolizji, z czego 2 pojazdy marki BMW Żandarmerii Wojskowej, 2 pojazdy marki Renault, Toyota, Audi i Lavetta. 2 osoby zostały zabrane do toruńskich szpitali. Do szpitala trafił m.in. jeden z funkcjonariuszy żandarmerii. Miejsce wypadku jest znane przez kierowców jako niebezpieczne. Toruńska komenda prowadzi postępowanie, które wyjaśni przyczynę karambolu. W tym roku w Polsce pojawi się do 35 tysięcy nowych miejsc pracy w sektorze usług dla biznesu. Zapowiedział to przebywający na szczycie G20 w niemieckim Wiesbaden wicepremier, minister rozwoju i finansów. Mateusz Morawiecki podkreślił, że miejsc pracy przybywa m.in. w rezultacie decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej. Po Brexicie już 15 do 20 tysięcy miejsc pracy się pojawiło w Polsce, między innymi na skutek Brexitu i na skutek naszych rozmów, bo rzeczywiście to jest kierunek, gdzie bardzo intensywnie działamy. Myślę, że też zgodnie z naszymi zapowiedziami ostatnio potwierdzonymi przez Stowarzyszenie Firm Outsourcingowych, do końca roku pojawi się około 30, może 35 tysięcy miejsc pracy, nie tylko z Wysp Brytyjskich i nie tylko z sektora finansowego. Szczyt G20 zorganizowano w ramach niemieckiego przewodnictwa w tej grupie, której członkami są najbardziej rozwinięte gospodarki świata i Unia Europejska. Radomska fabryka broni Łucznik finalizuje historyczny kontrakt dla polskiej armii. Warta 350 milionów złotych umowa zakłada, że w ciągu 3 lat firma wyprodukuje 58 tysięcy karabinków Beryl i Mini Beryl, które znajdą się na wyposażeniu żołnierzy. Karabinki przeszły już chrzest bojowy, są celne, trwałe i niezawodne. Dlatego, jak przekonuje poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, powinny jak najszybciej trafić do polskiego wojska. A to nie koniec. Przed nami również program Tytan. Mamy nadzieję, że w tym roku, w pierwszym półroczu, będzie zakończona sprawa, pozytywnie oczywiście, MSBS-a, czyli karabinka modułowego, żeby żołnierze mogli uzyskać dostęp do bardzo dobrej broni, bardzo dobrego wyposażenia. Zdaniem Adama Suligi, prezesa Radomskiego Fabryki Broni, podpisanie umowy z armią to wyróżnienie, ale i wielkie wyzwanie. Także jesteśmy skazani na rozwój, jesteśmy skazani, w cudzysłowie oczywiście, na zatrudnienie nowych pracowników. Firma realizuje już kontrakty dla Policji, Straży Granicznej i nigeryjskiej armii. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Było wyłudzenie pieniędzy na wnuczka, było na policjanta, teraz jest na prokuraturę. Warmińsko-Mazurska Policja ostrzega przed nowym rodzajem oszustwa. Oszustwo na prokuraturę to nowa mutacja oszustwa na policjanta. Przestępcy dzwonią i podając się za przedstawicieli CBŚ informują o rzekomo prowadzonym śledztwie. Nowy element? Teraz nie proszą o przekazanie pieniędzy podstawionej osobie, ale o przelanie ich na wskazane konto, mówi sierżant Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Tutaj, aby uwiarygodnić swoją historię, posługują się informacją, że są to konta prokuratorów. Sugerując, że jest to numer konta, na którym to koncie pieniądze zostaną zabezpieczone, tak żeby nie padły ofiarą przestępczej działalności. Tylko w ciągu jednej doby na Warmii i Mazurach policjanci odnotowali 8 takich prób wyłudzenia pieniędzy i to w aż 6 różnych powiatach. Oszuści próbowali nabierać nie tylko osoby prywatne, ale i aptekarzy. Andrzej Piedziewicz, Polskie Radio Olsztyn. A już teraz czas na sport. Adam Malecki. I z wiadomości sportowych dzisiaj dużo niestety miejsca znalazło się dla dopingu, także w polskim wydaniu. Na stosowaniu niedozwolonego środka, dokładnie stanozololu, został przyłapany Andrzej Wawrzyk. Polski pięściarz stracił tym samym szansę na walkę z Amerykaninem Deontayem Wilderem, a stawka była wielka. Tytuł mistrza świata WBC kategorii ciężkiej. Z niedowierzaniem tę wiadomość przyjął Paweł Skrzecz, wicemistrz olimpijski z 1980 roku w wadze półciężkiej. Olbrzymia szansa. Taka walka jest tu dla niego odskociera, przede wszystkim sportowa. Nawet gdyby nie wygrał tej walki, tylko zrobił ładny pokaz boksu, to go to wybija strasznie w górę. A drugie pieniądze, no przecież wiadomo, że zawodowstwo jest po to, żeby zarobić jakieś pieniądze i coś z tego mieć. No taka kasa, nie wiem, czy on taką kasę dostanie po takiej wpadce, czy dostanie w ogóle jakiekolwiek propozycje. Teraz Wawrzyk może już tylko czekać na badanie próbki B, ale Wilder szuka nowego rywala. Swoją chęć, czy to w żartach, czy na serio, wyraził były mistrz ciężkiej Tyson Fury. Zupełnie nie do śmiechu jest dzisiaj też sztafecie jamańskiej, z której u jednego z zawodników Nesty Cartera wykryto doping. Sprawa dotyczy igrzysk w Pekinie z 2008 roku. Carter pociągnął za sobą całą sztafetę i złote medale stracili też pozostali zawodnicy sztafety 4x100 z Usainem Boltem na czele. Na Jamajce smutek, w Stanach Zjednoczonych euforia, aż 3 reprezentantki USA zameldowały się w półfinale tenisowego turnieju Australian Open. O wielki finał zagrają Venus Williams, Coco Vandeweghe i Serena Williams z Chorwatką Mirjaną Lucic-Baroni. W turnieju mężczyzn o awans do finału powalczą Hiszpan Rafael Nadal z Bułgarem Grigorem Dimitrowem oraz Szwajcarzy Roger Federer i Stan Wawrinka. Wielkie emocje w Australii, a także w Eurolidze koszykarek. Tu sensacja sezonu. CCC Polkowice nieoczekiwanie pokonało na wyjeździe rosyjską Nadjeżdża Orenburg 60-50 to pierwsza wygrana polskiego zespołu w tych rozgrywkach. Polskie drużyny bez zwycięstwa dzisiaj w Lidze Mistrzyń Siatkarek. Chemik Police uległ w Szczecinie i Moco Volley Conegliano 2-3, a Tauron MKS Dąbrowa Górnicza też u siebie przegrał 1-3 z Fenerbahce Stambuł. W piłce nożnej w Pucharze Narodów Afryki znamy już skład ćwierćfinalistów. Egipt pokonał już pewną awansu Ganę i jest w najlepszej ósemce. W 1/4 drużyna Faraonów zagra z Marokiem. Gana zmierzy się z Kongo, Senegal z Kamerunem, a Burkina Faso z Tunezją. Na Wyspach grali w Pucharze Ligi Angielskiej. Liverpool przegrał 0-1 w pierwszym meczu, a także w rewanżu z Southampton. Święci zagrają w wielkim finale na Wembley. Jeszcze większa sensacja szykuje się w Hiszpanii w Pucharze Króla. Real Madrid przegrywa z Celtą Vigo i jest bliski odpadnięcia w ćwierćfinale. Na tym samym etapie rozgrywek grali w Pucharze Włoch. Juventus pokonał 2-1 Milan i w półfinale zagra z Napoli. Jeszcze na koniec, na noc, garść świetnych informacji. W lekkiej atletyce Piotr Lisek wynikiem 5 metrów i 92 cm poprawił w Kotpus podczas holowego mitingu rekord Polski w skoku o tyczce. W Bojerach Karol Jabłoński po raz 11 w karierze został mistrzem świata i w końcu Małgorzata Wojtaczka jako pierwsza Polka i jedna z niewielu kobiet na świecie samotnie, bez asysty dotarła do bieguna południowego. Jej marsz na Antarktydzie trwał 69 dni. 51-letnia wrocławianka pokonała dystans 1300 metrów. 1300 kilometrów oczywiście. Wielkie gratulacje. W czwartek na zmianę chmury i rozpogodzenia, ale nadal miejscami może padać śnieg. Rano mglisto, od -5 stopni na południowym wschodzie do -2 na Mazowszu i +3 miejscami na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Mam na sprzedaż tylko serce, tylko ręce dwie. Dobrze mi jest w słońcu lata, nocą mi samotnie źle. Boję się wszechświata. W ciemnych lasach olsztyńskich no w maju srebrne konwalie z ustami, co dziś mnie musnęły. Nie spotkam się już, zanim piosenki sprzedam komu. W wietrze się roztrwonią od niepokoju. Umarłbym w domu. Wiosenne lasy ziębami dzwonią. muszę w wietrze iść swobodnym w dalekie wołanie. Ale często bywam głodny, bywam głodny. Co to mi powiedział blask, gdy przez liście się przesiewał, zanim na mchu mokrym zgasł. Gdy zagrnę w strofy lato, jak wiatr pachniał trawą, rzeką wieczorem w trzcinach na cichu. Kto mi zapłaci za to? Mam na sprzedaż serce kolorowe, ręce dwie i więcej nic. Uciekają ranione latem rącze dni, jak owady brzęczy w wietrze moje granie. Kupujcie za pieniądze szeleszczące moje wiersze, panowie i panie. Mam na sprzedaż tylko serce, tylko ręce dwie. Dobrze mi jest w słońcu lata, nocą mi samotnie źle. Boję się wszechświata. Mam na sprzedaż tylko serce, tylko ręce dwie. Dobrze mi jest w słońcu lata, nocą mi samotnie źle. Boję się wszechświata. Zaczęliśmy tak trochę od środka, bo to czwarta piosenka, która znalazła się na płycie dołączonej do książki. Książka nosi tytuł Duchy poetów i ta książka już parę lat czeka na to, żeby o niej porozmawiać w audycji Gitarą i Piórem. Dobry wieczór, witamy Państwo. A to jest książka, którą sygnują swoimi nazwiskami Ernest Bryl i Marcin Styczeń. I panowie są z nami osobiście. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Ja już na początku dzisiejszego spotkania, wiedząc, że pan Ernest Bryl jest niezwykłym gawędziarzem, wiem, że będzie za krótko, że nam czasu nie wystarczy na to, żeby porozmawiać o wszystkim. No ale na pewno musimy wspomnieć o tym, o czym jest ta książka, bo to panów spotkanie, które zaowocowało powstaniem tego dzieła, no to jest też historia sprzed kilku ładnych lat. No to jest, trochę było tak. Ja w ogóle jestem zdziwiony pewnego rodzaju jednak takim rozszerzaniem się, popularnością, ale skąd, gdyby nie Marcin, to by ona nie powstała, bo była taka sytuacja, coś trzeba było zrobić. Na zaduszki, tak. Na zaduszki. Ja nagle uświadomiłem Marcinowi i sobie, że mam trochę wierszy o moich kolegach, poetach, którzy, z którymi miałem jakieś zdarzenia życiowe, ale to nieważne, którzy już nie żyją, ale mnie po śmierci przyśnili się w jakiś sposób. Ja napisałem o tym wiersz, który był dokładnie reportażowym zapisem, no po poetycku można powiedzieć, ale zapisem tego spotkania. I Marcin mi namówił na takie gadania, z których wyszła książka. Bo dla mnie to troszkę to tak było blisko, a dla niego to okazało się szalenie ciekawe. No bo to podróż do lat odległych nierzadko i też oprócz takich poetów, których nazwiska coś mówią, choćby licealistą. Tak. Pojawiają się nazwiska no, zupełnie nieznane i pewnie gdyby nie ta książka, no to nie usłyszelibyśmy o Marianie Ośniałowskim, którego tekst przed chwileczką w interpretacji Marcina Stycznia usłyszeliśmy. No bo jedni mają, to jest tak trochę, że nawet dobrzy poeci, bo Marian jest dobrym poetą był, ale mają szczęście niektórzy do tego, żeby gdzieś zaczepić się i zostać, a inni tego szczęścia nie mają. I tu powiem, że Mariana to my trochę odwalczyliśmy z Marcinem. Marcin zrobił świetną muzykę, naśpiewał i nagle ludzie zaczęli widzieć Mariana, że jakie to ciekawe poeta, jakie teksty, jak on się śpiewa. Tak, to zresztą taka postać chyba budząca największe emocje. No też ten opis Erneście, prawda, to był człowiek o takiej urodzie cherubinka z taką burzą loków, o której mówiłeś, że wyglądała trochę jak księżyc, jak aureola nad jego głową. Bardzo wrażliwy, który nie pasował do tego pokolenia turpistów końcówki lat 50. Ale okazuje się, że pisał takie wiersze, które można śpiewać. I myślę, że będą ludzie także do tej poezji wracać. To pamiętam, jak trochę jeździliśmy na jakieś wieczory autorskie. Myśmy bardzo Marianka lubili, choć on był starszy ode mnie. O 15 lat. 15 lat, od Staszka Grochowiaka też tyle. Ale zawsze mówiliśmy, Marianek, pisz te piosenki, bo on miał w poezji coś takiego, że od razu nadawał się na piosenkę. Ale wtedy nie było jeszcze takiego zapotrzebowania na poezję śpiewaną. Pięknie wygląda na tym zdjęciu, które można znaleźć w książce, ale to też przecież nie było tak, że te wiersze zostały podane przez Ernesta Brylla na tacy, no bo z książki się dowiadujemy, że to było poważne poszukiwanie po archiwach, docieranie do tych wierszy, docieranie tak, do ludzi. Tak, dzięki. Ja zresztą na kartę Ernesta zaszyłem się w Bibliotece Literatów i tam właśnie szukałem tych wszystkich tomików, bo w zasadzie tylko w takich bibliotekach niektóre tomiki tych poetów można znaleźć. Myślę tutaj o Marianie Ośniałowskim, ale także o Mieczysławie Czechowskim czy Svenie Czachorowskim. Trzeba troszkę trudu, żeby czegoś się o tych poetach dowiedzieć i rzeczywiście Ernest zostawił mi tutaj wolną rękę, zresztą podobnie jak przy innych projektach, że w przypadku tych wierszy, które śpiewam, to sam sobie je wybierałem. Zresztą też byłeś często zaskakiwany przeze mnie, że na przykład kiedy rozmawialiśmy o Tadeuszu Nowaku, to ja wybrałem jego wiersz z tak zwanego pierwszego debiutu. Bo to w ogóle jest tak, że Niby jesteśmy kolegami, niby nie ma różnicy pokolenia, ona jest. No dwa pokolenia, 43 tak, lata. Małe to ma znaczenie, ale znaczenie ma to, że jakby on jest nasłuchany wielu innych rzeczy i to mnie zaskakuje na przykład, na co on w tej poezji moich kolegów, gdzie go kieruje, co on wybiera. Bo ja już jakby myślę o tym, może trochę bardziej zepsuty mam łeb, bo tam różni krytycy mi nagadali coś, a on wpuszczany jest i świeży, tak i nagle wyłapuje coś. No i racja. No i bardzo dobrze. Ale też pamiętam taki fragment tej książki, gdzie przywołuje pan spotkanie w Krakowie, bodajże w jakiejś knajpie, gdzie przypominacie sobie różne nazwy uprzęży końskiej. A no tak, i ale okazuje się, że te słowa już nie istnieją dzisiaj w języku, a jeszcze przez no bo Tadek Nowak i ja byliśmy jakby wychowani na wsi. Ja przez pewien czas, a Tadek był z takiej rodziny chłopskiej, wprawdzie inny poeta żyjący jeszcze, Baran mówi o nim, tak, bardzo godny poeta, mówi do mnie, Nowaki, mówi, to w ogóle byli ci, którzy przyszli na nowiznę, to nie jest te stare pnioki, jak my, nawet nie krzoki, to są ptoki. I Nowaki to zawsze tam poezje i tak dalej, bo i Tadzio Nowak był trochę z takiej pewno rodziny, ale znał to i pamiętam, siedzieliśmy w knajpie w Krakowie i tak właśnie, żeby coś robić, graliśmy w taką grę, kto ile zapamiętał słów, nazw z fragmentów sprzężaju końskiego albo z budowy wozu. Na czym polega kłonica, odluśnij się, ale... Przyszedł profesor Wyka, wielki profesor literatury i starszy, ale on też był. I on to usłyszał, mówi, chłopcy, mówi, ja się dosiądę, bo kto już dzisiaj takie rzeczy pamięta? Ale wy się nie dziwcie, dzisiaj o samochodach tak gadają. No. Kto to już w ogóle? Dla mnie dyferencjał to było coś potwornego, a to dzisiaj jest. O butach przed chwilą rozmawialiśmy i o tym, że każda część buta ma swoją nazwę i te nazwy Ernest Bryl zna, my z Marcinem tylko słuchaliśmy, kiwaliśmy głowami, bo my mówimy na buty po prostu, no jeszcze ewentualnie podeszwy odróżniamy i to wszystko. Bo wy je kupujecie w sklepie, one są. Natomiast ja pamiętam, robił je szewc na miarę. I tutaj była przyszła, były kopyta specjalne, nawet bogatsi ludzie mieli u szewców kopyta własne. Na swoją nogę, że tak powiem. I było to właśnie naciąganie, wyciąganie. No w ogóle była cała zasada. No, uważajcie, bo dojdziemy od szewca do krawca. Ale ponieważ spotykamy się jednak wokół książki Duchy Poetów, posłuchajmy jeszcze jednego poety przypomnianego przez tę panów pracę. Palenie w piecu to wiersz Mieczysława Czychowskiego, którego również pewnie byśmy nie posłuchali, gdyby nie to panów spotkanie. Pozbierałem rozrzucone, rozrzuciłem obumarłe. Ile trzeba się natrudzić, żeby zlepić z prochów garnek. Garnek w domu rzecz potrzebna, namiot pszczeli i gorczyce. Siedzę teraz w piecu, palę i u ręki palce liczę. Liczyć palce rzecz okrutna, łatwa i ogromnie smutna. Liczyć palce rzecz okrutna, łatwa i ogromnie smutna. Napisałem list do matki, jakbym z kwiatu otrząsł jabłoń. W głowie mi zakołowało tak wysoko i bezdomnie. I upadłem twarzą na dno, żółty mnie podziobał dzwoniec. I upadłem twarzą na dno, żółty mnie podziobał dzwoniec. Upaść na dno rzecz okrutna, łatwa i ogromnie smutna. Upaść na dno rzecz okrutna, łatwa i ogromnie smutna. Drogi mi się zagubiły, jakby wszystkie z wiatru były. Obróciłem się na wiatr, jakie drogi, taki świat. Nie mieć drogi, rzecz okrutna, ludzka i ogromnie smutna. Nie mieć drogi, rzecz okrutna, ludzka i ogromnie smutna. Rzecz okrutna, ludzka i ogromnie smutna. Nie mieć drogi, rzecz okrutna, ludzka i ogromnie smutna. Nie mieć drogi, rzecz okrutna, ludzka i ogromnie smutna. Nie mieć drogi, rzecz okrutna, ludzka i ogromnie smutna. No tak, szybko i tak jakoś w stylu country, ale Marcin, wspominałeś, że natknąłeś się na jakieś wykonania tego wiersza. Tak, i one były raczej smutne, mnie wyszła piosenka country i wydaje mi się, że dobrze, dlatego że co prawda wiersz po części dotyczy tragedii tego poety, bo on nie miał jednej ręki. No właśnie, jak ja słucham tego, to pamiętam Mietka, bo to był mój kolega z najwcześniejszej młodości. Z nim zacząłem pisać pierwsze swoje wiersze. Mieliśmy, on miał trochę starszy, ja miałem 16 lat, on miał może 18, ale on nie miał ręki. Po wojnie, jak z dziećmi bawili się jakimiś tam niewybuchami, i wypadek tak. I wypadek miał, i on był malarzem, a nawet rzeźbił bez ręki w kamieniu, to zdumiewające, ale jednocześnie właśnie te pięć palców u niego, to było tylko pięć palców, o których tu on śpiewa. Tak, nie mógł się doliczyć. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy poeta, a poza tym taki dziwny, bo z jednej strony bardzo wychylony do nowoczesnej poezji, a z drugiej on takie miał poczucie, że jest kurpiem. Tak. Mówił, że jestem kaszubski kurp. Gdański kurp. Gdański, tak. Bo on przyszedł do szkoły w Sopocie, w Orłowie, była szkoła taka z ulicą Placyczna. On przyszedł z Benina. Pod Ostrołęką. Pod Ostrołęką. I jak się tam... W tym, że o Orłowie się z nim zaprzyjaźniłem i pisaliśmy wiersze. Mietek nie zapoznał z Norwidem, bo ja ani cholery nie wiedziałem, kto to jest Norwid. I Mietek z jednej podróży długiej przywiózł Norwida, bo jechał z Ostrołęki tam przez Olsztyn, taka droga była i tak dalej. I on, żeby tańszy był pociąg, jechał z jakimś człowiekiem, z którym wdał się w rozmowę o literaturze. Ten go trochę tak uczył i oferował mu wydanie Norwida, takie papierowe. I nagle odkryliśmy poetę, co potem skutkowało na uniwersytecie. Bo jak za rok poszedłem na uniwersytet, to tam nagle zadali nam na poetyce takie zadanie, żebyśmy zanalizowali i przeczytali moją pioskę Norwidę. I wtedy ja zapytałem, czy pierwszą, czy drugą. I myślałem, że ta prowadząca, docent prowadząca poetykę padnie, bo właściwie w tamtych czasach to coś takiego, taka wiedza świadczyła o niebywałym o czytaniu. No i tak się przemknęłem. Tych anegdot, jak państwo się domyślają, w książce Duchy Poetów jest mnóstwo. Nawet o wszystkich poetach dzisiaj nie zdążymy powiedzieć, więc może spróbujmy wymienić o tych czterech, których... wiersze zabrzmią w piosenkach zaśpiewanych przez ciebie, no ale oczywiście całą listę możemy przedstawić, no bo ona nie jest tak długa. Natomiast zmierzam już w stronę kolejnego utworu, który nosi tytuł Przeprowadzka i został napisany przez postać zupełnie niezwykłą. Stanisław Swęczechorowski tak naprawdę mógł być tak popularny jak Miron Białoszewski, bo tak naprawdę to on był prekursorem poezji lingwistycznej i nie zdarzyło mu się nieszczęście, jak mówiła jego żona, Artur Sandauer miał przyjechać po wiersze, aby wydać je w tomie, ale że Stanisław Swęczechorowski mieszkał w Kobyłce, a była wtedy straszna zima, nie dojechał i pierwszy tom wydał Białoszewskiemu i w ten sposób Białorzewski stał się po prostu legendą tak poezji. Mówiła, Szachorowska, tak. Jak żona. Ale rzeczywiście pewno było tak. Wy nie łapiecie w ogóle tego, co było. Otóż po 56 roku nagle otworzyła się możliwość wydawania takiej poezji bardziej formalistycznej, takiej zawikłanej, takiej nowoczesnej, której dawniej nie wydawano. No i wiadomo było, że jest Szachorowski i że jest Białoszewski, którzy zresztą byli kolegami, przyjaciółmi, robili wspólny teatr, później się kłócili, no w ogóle starsi byli. No i miał być wydawany Czachorowski po starszeństwie. No ale wtedy, jak był mróz, to dojazd do Kobyłki, to było hej! Jak mówili, to jest przedpole Sybiru Kobyłka. Tak mówili. No i tak się stało. I nagle wydano tego Białoszewskiego, poszła krytyka, omówienia i już jakby... Miejsca nie starczyło. Już to było, ale już nie takie nowe. Takie historie, proszę państwa. Wspomniana przeprowadzka. cztery noże, trzy krzesła i kawałek szafy. Właśnie tak mi powiedział w czasie przeprowadzki. Cztery noże, trzy krzesła i kawałek szafki. Przysięgam, tak powiedział a propos mej gafy. Cztery noże, trzy krzesła i kawałek szafy. O Boże, miły Boże, panie mej tułaczki. Cztery noże, trzy krzesła i kawałek szafki. I tyle oto cena całej mej niesławy. Te noże, te trzy krzesła, ten kawałek szafy, za ciupinkę, za tyle od dylążek gafy. On mi aż tak powiedział w czasie przeprowadzki. On mi aż tak powiedział w czasie przeprowadzki. Cztery noże, trzy krzesła i kawałek szafy. Właśnie tak mi powiedział w czasie przeprowadzki. Cztery noże, trzy krzesła i kawałek szafki. Przysięgam, tak powiedział a propos mej gafy. Cztery noże, trzy krzesła i kawałek szafy. O Boże, miły Boże, panie mej tułaczki. Cztery noże, trzy krzesła i kawałek szafki. I tyle oto cena całej mej niesławy. Wypomniał noże krzesła, wypomniał stan szafki. Zaglonek byle czego, torturą niesławy. Cztery noże, trzy krzesła i kawałek szafy. Cztery noże, trzy krzesła i kawałek szafy. Właśnie tak mi powiedział w czasie przeprowadzki. Cztery noże, trzy krzesła i kawałek szafki. Przysięgam, tak powiedział a propos mej gafy. Cztery noże, trzy krzesła i kawałek szafy. O Boże, miły Boże, panie mej tułaczki. Cztery noże, trzy krzesła i kawałek szafki. I tyle oto cena całej mej niesławy. I tyle oto cena całej mej niesławy. I tyle oto cena całej mej niesławy. No tak się zastanawiam, czy tej piosenki słuchał Kazik na przykład, bo takie jakieś skojarzenia miałem słuchając, czy to nie wiem, czy to twoja inspiracja Kazikiem wpłynęła na tę piosenkę, to miło, bo ja nie myślałem nigdy o tym, ale może coś jest, ale do której piosenki? Do Malczyki? nie, chodzi mi właśnie o taki sposób budowania czasem opowieści w piosenki. No od Syberii szedł na kobyłkę. Zastanawiałem się w ogóle, jak podejść do tego wiersza, bo też z Ernestem trochę się spieraliśmy o to, o czym tak naprawdę ten wiersz jest, i doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie o tym, że teść Czechorowskiego wypowiedział mu mieszkanie i musiał się z żoną wyprowadzić, a teść był profesorem Politechniki, więc nagle pewnie zaczęli klepać biedę i stąd ta złość w Svenie Czachorowskim, i stwierdziłem, że musi to być jakimś takim pazurem, i mam nadzieję, że się udało. Czyli wiersz jest zapisem jakichś prawdziwych emocji, które tak. Ale tego na pewno nie wiemy, tak się domyślamy. Domyślamy się. Tak. No Sven w ogóle żył, nawet jak zarobił coś, to on kupował jakieś antyki. Po prostu jego żona, oni żyli w strasznej biedzie i w ciągłym takim bałaganie życiowym. Nawet kiedy już potem dostali mieszkanie, to tam było gdzieś na bagnie. Tak, ja zresztą odwiedziłem taką panią, która się opiekowała państwem Czechorowskimi i ona mi była zaskoczona w ogóle, że ja śpiewam jeden z wierszy. Mówi, wie pan, ja jestem naprawdę zaskoczona, bo to nie była za dobra poezja. Ale wie pan, no z tą muzyką może to będzie jakiś przebój. Ci pozostali poeci, o których dzisiaj powiemy znacznie mniej, no właściwie wymienimy nazwiska, to Stanisław Grochowiak, Władysław Broniewski, Tadeusz Nowak już wspomniany, ksiądz Jan Twardowski, Julian Przyboś, ale ten ostatni poeta, którego wiersza posłuchamy dzisiaj w audycji, to też postać niezwykła, Jakub Zonszein, poeta tworzący w jidysz. A no bo to było tak. Ja nic z jidysz nie miałem wspólnego, bo jestem po prostu typowy polski goj z jakiegoś takiego wychowania wiejskiego. Ale mieszkałem wtedy w Otwocku, a Zonszein klepał biedę w Śródborowie. I jakoś się spotkaliśmy, a Zonszoń był starszy ode mnie chyba o 15 albo może więcej. 21 lat. 21 lat. Ale tak żył jak ja i z tej biedy coś trzeba robić. I Zonszoń wymyślił sobie, że ja będę dobrym tłumaczem jego wierszy. Pokłócił się z Arnoldem Słuckim, Ficowski go pięknie tłumaczył. Ale musiałem się nauczyć jidysz. Byłem bezrobotny, Zonszoń bezrobotny, więc siadaliśmy, on mnie uczył jidysz na debuku, głównej takiej sztuce żydowskiej. Co dało potem efekt. Ja tego debuka przetłumaczyłem i był wystawiany w Teatrze Starym po wielu, wielu latach. Ale jak to wyglądało? Jak to się odbywało? No, Jasza mówił po polsku tak, jak mówili Żydzi, takim żargonem, bo on był z takiego środowiska bardzo, bardzo ortodoksyjnego. Zresztą cała jest opowieść, jak on się uratował, to osobna. No, ale on mówił do mnie tak, taką łamaną, ale piękną przez to łamanie polszczyzną i brał książkę, uczył mnie, żem to czytał, jak to brzmi, co znaczy każde słowo, jaki ma związek z innym, bo on uważał, że jak przerobimy debuka, to ja będę gotów do tego, żeby jego poezję przetłumaczyć. Ale bardzo lubiliśmy się. No zmarł potem na raka. Ale był to taki poeta, który właściwie istniał bardziej w Nowym Jorku, bo tam były tam te gazety Widzisz, bo w Polsce gazety Widzisz to były takie strasznie socrealistyczne, a w Nowym Jorku drukowano jego wiersze i czasami przychodziły te marne dolary, ale te dolary w Polsce to było na to, że mogliśmy z jakieś 2 tygodnie żyć i tłumaczyć, że tak debuka, no. Ale to ja chcę tylko jeszcze powiedzieć, że ta książka jest jakby niesamowicie interesującym i takim, myślę, odkrywczym połączeniem takich informacji czysto biograficznych, które są w niej zawarte. Takiej właśnie jest pełna anegdot, tak jak Janusz powiedział, ale też jednocześnie jest tam wasz dyskurs o poezji, dyskusja o poezji. I to wszystko jest połączone ze sobą właśnie w formie trochę takiej rozmowy, ale właśnie w której poprzemycana jest masa tych najróżniejszych informacji. Znaczy jest też forma, myślę, zaskakująca bardzo, znaczy nie spotkałam się też z taką książką. I zanim już jakby właśnie będziemy spływać, tutaj dostali państwo smak właściwie trochę tego, bo jest i dyskusja o poezji, i jakieś wątki biograficzne, i anegdota, no wszystko tutaj. Ale to akurat myślę wspaniale, że tyle wątków właśnie się tutaj pojawia. To jest niezwykłe. Ale my i tak jakoś mamy poczucie, że chyba najlepsi jesteśmy razem na scenie i że Ernest jest fantastycznym gawędziarzem. Ja zresztą musiałem go skracać, bo... W książce, tak? Tak, bo to jego język jest potoczysty. To jest no, gawędziarz pełną gębą. Sarmacki. I teraz ja oczywiście to robiłem i za każdym razem przynosiłem ten spisany wywiad i Ernest tak czytał i mówi, dobrze mnie skracasz. więc aprobata była, ale jednak bardzo trudno odtworzyć ten sposób mówienia Ernesta. Ja koncentrowałem się na istocie tego, co on mówi, ale wydaje mi się, że dobrze, że ten koncert też będzie zarejestrowany. Koncert? Bo mówisz tak. Ten koncert, a jeszcze nic nie powiedzieliśmy o koncercie. Bo będzie koncert. Będzie koncert 31 stycznia, czyli w najbliższy wtorek w studiu imienia Witolda Lutosławskiego o godzinie 19:00. Koncert Duchy Poetów, na którym zabrzmią oczywiście te pieśni, będą opowieści Ernesta, ale co najważniejsze, i to będzie taka ciekawostka, usłyszymy głosy tych poetów, które wydobyliśmy z Archiwum Polskiego Radia. Czyli coś więcej, coś, czego nie ma w tej książce. Tak. Myślę, że to będzie też bardzo ciekawe. No i ponieważ został nam jeszcze jeden wiersz, tak nasycony jestem tobą, wspomniany Jakub Zonszoń w tłumaczeniu Jerzego Ficowskiego, z muzyką oczywiście Marcina Stycznia. Ja pamiętam i na długo pewnie zapamiętam tę relację ze spotkania panów w szpitalu, kiedy on już właściwie umierał. Umierał i to ja mam jakiś żal do ciebie, bo ja wiedziałem, że on umiera. Byłem wtedy jeszcze młody taki chłopak. jemu wmawiano, że to jest jakaś sprawa kręgosłupa, korzonka, i on wierzył, że wyjdzie. Ale nie był pewny. Chciał załatwić swoje sprawy. I kiedy przyszedłem do niego prawie przed ostatni dzień, zastałem go jak taki maleńki, bo był maleńki, już tak jak ptaszek, modlącego się po hebrajsku. Bo Jasza miał jakieś wykształcenie prawie rabinackie. I przerwał to, ja mówię po hebrajsku, on mówi po hebrajsku się modlę. A ja mówię tak głupio, dlaczego? No mówię, a po jakiemu ja mam rozmawiać z moim Bogiem? Mówi po hebrajsku. I modlił się i tak go pamiętam w tym taki właściwie już taki skurczony, ale zapomniany poeta. A naprawdę było w nim coś niebywałego, bo był bardzo żydowski i jednocześnie niebywale polski. To, co się zdarza w poezji jidysz, że to jest tak przeplecione, że w ogóle gdzie indziej w ich poezji jakby to tak nie wybucha, nie tworzy takiej metafory. No zresztą cały Dybuk, przecież ta sztuka wynikła z zafascynowania Janskiego, którego napisał dziadami Mickiewicza. No jeśli chcemy posłuchać wiersza Jakuba Zonszajna, to musimy wystartować. Bardzo dziękujemy panom za spotkanie. Ernest Bryl, Marcin Stoczyński. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tak nasycony jestem tobą, pełnią twojego światła. Dziś niebo z ziemią we mnie w jedno się splata. Dziś niebo z ziemią we mnie w jedno się splata. Nie ma już odtąd wyżyn i nizin. Nie ma już więcej, miłość i nienawiść w zgodzie podają sobie ręce. Miłość i nienawiść w zgodzie podają sobie ręce. Piękno i brzydota w jedno się splotły, jak ból i radość. Ostatecznych odkryć, jak ból i radość. Ostatecznych odkryć. Tak nasycony jestem tobą, pełnią twojego światła. Dziś niebo z ziemią we mnie w jedno się splata. Dziś niebo z ziemią ziemią. We mnie w jedno się splata. Nie ma już odtąd wyżyn i nizin. Nie ma już więcej. Miłość i nienawiść w zgodzie podają sobie ręce. Miłość i nienawiść w zgodzie podają sobie ręce. Dwa podwójne zaproszenia mamy dla Państwa na koncert Duchy Poetów 31 stycznia, studio imienia Witolda Lutosławskiego, 22 i 7 trójek. No a przed nami wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Jutro w Kielcach odbędzie się koncert promujący debiutancką płytę Ilony Sojdy Śnił mi się rajc. Rzecz odbędzie się na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Początek o 19:00. Na szare noce, szare sny, na sieć pajęczą naszych dni, gdy my jak w sobotę 28 stycznia o godzinie 15:00 upływa termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu piosenki w ramach 10. FOPA w Ślesinie. Wszelkie niezbędne informacje, wzór karty zgłoszenia i regulamin znaleźć można na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie, a sam festiwal piosenki artystycznej FOPA odbędzie się 11 lutego 2017 roku. Wśród gości m.in. Mariusz Lubomski, Czerwony Tulipan, Tomek Wachnowski i Basia Stępniak-Wilk, której w solowym recitalu można posłuchać w Krakowie, a dokładnie w lochu Camelot w piątek 27 stycznia o godzinie 19:00. Tak w świetle, pod światło, pod słońce cię widzę dokładnie tak samo. Choć razisz, że w słońcu masz mnie jak na dłoń. W niedzielę minęła 140. rocznica urodzin Bolesława Leśmiana. Z tej okazji w gdańskim klubie Winda w sobotę 28 stycznia swoje kompozycje do wierszy Leśmiana i innych poetów zaprezentuje Paweł Różkowski. Recital będzie zwieńczeniem wieczoru limerykowego i rozpocznie się około godziny 20:00. Wstęp wolny. Puściła po stole swawolący wianek. Kto go chwyci pierwszy, ten mój ukochanek. Dawno niewidziany i niesłyszany Mateusz Rulski, śpiewający autor, zaprezentuje swoje czasem liryczne, a czasem szalone piosenki w Gminnym Ośrodku Kultury w Karniewie, niewielkiej miejscowości między Ciechanowem a Makowem Mazowieckim. Koncert odbędzie się w niedzielę 29 stycznia o 17:00. Nie, nie dałeś, bo się bałeś kota luster 13. A kto nie da, mój kochany, próżno pije serce jego. Agata Grześkiewicz i Paweł Zawadzki, wokalistka i pianista, w niedzielę 29 stycznia zagrają recital zatytułowany Na chwilę przed odlotem, będący kameralną, muzyczną podróżą przez piosenki lat 80., śpiewane niegdyś przez Edytę Geppert, Andrzeja Zauchę czy Republikę. Koncert odbędzie się w Warszawie, w Domu Kultury Zacisze, początek o 17:00. Hej ho, śpiewajmy, hej ho, pod zieloną buczyną. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. GIP@polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla państwa. No i przypominamy raz jeszcze o koncercie Duchy Poetów 31 stycznia, no bo teraz w ogóle tak jakoś jest poetycko. Urodziny Leśmiana, urodziny Stanisława Grochowiaka. No tak. No tak. A na zakończenie sprawdzamy, co tam w archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Jestem w Mateczniku zespołu pieśni i tańca Mazowsze w Otrębusach koło Warszawy. Jest późny wieczór, 10 grudnia 2016 roku. Zakończył się koncert Starego Dobrego Małżeństwa, proszę państwa. I zgodnie z teorią jednoczasu usłyszą państwo te słowa, nie wiem kiedy, ale na pewno nie w tym roku. Badaczem jednoczasu jest siedzący obok Krzysztof Myszkowski. Niestrudzonym badaczem jednoczasu jestem. Ale nie tylko, bo jesteś również badaczem okruchów pamięci, memorabilia. Czyli pamiątki z grubsza rzecz ujmując. Tak, tak. Postanowiłem zaczerpnąć z tego źródła, sięgając do najgłębszych szuflad. Kłaniam się nisko. Przetrzepałem je, przegrzebałem, wybrałem. Zaprosiłem gości, którzy są moimi kumplami, niektórych widziałem po raz pierwszy od 30 lat z układem. Spotkaliśmy się, miałem taki przedłużony zlot, zjazd maturalny, który trwał nie jedną noc, ale pół roku, ponieważ te przyjazdy były rozłożone w czasie. Nad każdym się pochyliłem, spotkałem się, pogadaliśmy, pograliśmy i wyszła bardzo piękna płyta, pełna tych okruchów wspomnień. Bezładunek wspomnień, powiedziałbym nawet. Bardzo fajna przygoda. Wspomniałeś o szufladzie. W szufladzie w listopadzie 2016 roku pojawiły się dwie piosenki z tej płyty. Piosenka pierwsza, czyli Dziewczyna z Północy, to absolutny archetyp wszystkich mych lirycznych zwierzeń, które nastąpiły później. To jest jeszcze piosenka... sprzed wojny. Natomiast według poety to jest rzeczywiście odprysk jeszcze Rybowicza, który jak zwykle przewrotny i pełen niedomówień, ale wszystko wiadomo. Nigdy nie, według poety, jeszcze Polska nie, dopóki my i nie może, i nie zginie, nie. Przez wiele lat umykały mi pewne sprawy związane z ludźmi, którzy w zespole byli. Memorabilia obejmują twórczość zespołu wyłącznie z lat 80., czyli generalnie powrót do tej twórczości. Trochę zapomnianej, trochę niewydobytej na światło dzienne ze względu na brak możliwości wówczas dostępu do studia nagrań. To były sporadyczne przypadki, że nagrywaliśmy coś razem. I najczęściej w jakichś warunkach takich topornych, gdzieś w klubie. A teraz miałem możliwości. Mam możliwości, technika poszła naprzód. Wszyscy przede wszystkim żyjemy, więc udało mi się namówić wszystkich. Do niektórych nie miałem namiarów. Niektórzy mieszkają za granicą, za oceanem nawet. I o dziwo, ku mojej naprawdę wielkiej radości, wszyscy się stawili na zaproszenie, wszyscy przyjechali. Nie było żadnych dąsów, żadnych jakichś tam prób wyjaśniania jakichś spraw zaległych. Wiadomo, ludzie młodzi, rozpalone głowy. Niektóre znajomości kończyły się dosyć wybuchowo wtedy, a teraz nic takiego nie miało miejsca. Wszyscy byli bardzo dobrze nastawieni do tego pomysłu. Wręcz euforia ogarnęła nas. No i udało się i ponagrywać, i powspominać, i odświeżyć te wszystkie znajomości, które są absolutnie urocze, absolutnie wzruszające. Naprawdę zafundowałem sam sobie piękną, niepowtarzalną podróż i przygodę. Andrzej Sidorowicz. On akurat nie przyjechał, bo mieszka w Kanadzie, jest zarobiony, jak to mówią, ale nagrał, przesłał, teraz można te te ślady zarejestrowane wysyłać drogą elektroniczną. No i go tutaj w Polsce wpasowaliśmy. Podstroiliśmy go, zwłaszcza, że on nigdy nie śpiewa. Tu go namówiłem jednak, żeby zaśpiewał, bo głos ludzki jest najbardziej charakterystyczny i chciałem, żeby było wyraźnie słychać mego kumpla jeszcze z Ogólniaka. Dał się namówić, nie bez oporów, ale dał się i jest teraz bardzo szczęśliwy. Andrzej Sidorowicz to był ten, z którym debiutowałeś, którego ja pamiętam z programu Święto na Famie, tak. 84. W Świnoujściu. Nagraliśmy teraz pierwotną wersję Doliny w długich cieniach. Tak wtedy, w 84, tę piosenkę wykonywaliśmy. Ona była takim żelaznym naszym numerem. No i teraz nabrała rzeczywiście realnych kształtów w postaci wspólnego wykonu. No i to jest piękny zapis historyczny, bo bez Sidorowicza to nie miałaby ta płyta w ogóle sensu. Kiedy przybyłem do tej doliny, dzień miał się ku zachodowi. Słońce na mojej stało wysokości, na widnokręgu, tam po drugiej stronie. I można było jego blask łagodny nareszcie znosić, bez mrużenia powiek. Dolina zaś leżała w długich cieniach, między górami sino-niebieskimi. Cicho i spokojnie tu było dawno po wojnie. Dolina zaś leżała w długich cieniach, między górami sino-niebieskimi. Cicho i spokojnie tu było dawno po wojnie. Głowa mi też ciążyła ku dołowi, byłem zmęczony. Długą, znojną drogą wszystkiego miałem dosyć już. I w myślach widziałem wreszcie tu gościnę błogą. Dolina ta leżała w długich cieniach, między górami sino-niebieskimi. Cicho i spokojnie tu było dawno po wojnie. Dolina ta leżała w długich cieniach, między górami sino-niebieskimi. Cicho i spokojnie tu było dawno po wojnie. Długo myślałem, w dół nie poleciałem, żalu do siebie nie mam. Już słońce zaszło, a ja dalej stałem i stamtąd właśnie tu zaszedłem śpiewać. Dolina śmierci leży w długich cieniach, między górami sino-niebieskimi. Cicho i spokojnie tam jest już dawno po wojnie. Dolina śmierci leży w długich cieniach, między górami sino-niebieskimi. Cicho i spokojnie tam jest już dawno po wojnie. Autopromocja. Święta bez granic 2016. 30 300.